En primer lloc, i parlant de la justícia, del sistema judicial, diu, a Espanya, el nombre de condemnes és molt superior al d'absolucions, per l'alta connexió entre les hipòtesis policials, les de la Fiscalia i del jutge d'instrucció. És a dir, la construcció d'una realitat exclusivament incriminatòria té gran influència en els processos judicials. I diu, a més, en una democràcia és incomprensible que el poder executiu controli directament la Fiscalia, que un representant del govern influeixi en un jutge perquè dicti una resolució determinada. Parlant després ja més directament del procés d'autodeterminació de Catalunya, diu, les ideologies polítiques poden distorsionar-ho tot. Amb dues parts, Catalunya i l'Estat espanyol, han procurat manipular tot tipus de fets històrics a fi d'imposar la seva versió de la història. I finalment, i parlant ja de l'acusació del jutge Llarena, diu el següent. Diu, vaig rebutjar l'acusació de rebel·lió, sedició, perquè em semblava una aberració. Però sempre vaig creure que la malversació era clara, però s'havia de demostrar. Després de llegir l'auto de processament del jutjat número 13 de Barcelona, començo a pensar que no hi ha ni malversació. Jordi Nieva, gràcies per compartir aquesta tarda amb nosaltres i benvingut a l'aula de Castellà del Vallès. Gràcies. Bé, moltes gràcies per la presència massiva de vostès. Jo, malgrat ser de Barcelona, doncs, no havia estat mai aquí a Castellà. Havia fet la mola, això sí, vull dir, però no havia estat mai aquí a Castellà físicament i bé, és la primera vegada que vinc i, home, rebre aquesta acollida de tantes persones aquí per escoltar-me, la veritat és que m'afalaga moltíssim i sobretot m'emociona. Espero doncs, estar a l'alçada de les expectatives que vostès s'han fet en mi i que en definitiva doncs, ha il·lustrat la persona que m'ha precedit amb l'ús de la paraula amb aquesta presentació que agraeixo moltíssim. Bé, abans de començar, voldria dir que jo, de professió, sóc un jurista. Això què vol dir? Vol dir que no tinc ideologia. Òbviament tinc ideologia i tinc una idea absolutament formada sobre el que està passant a Catalunya i a Espanya durant els darrers, podríem dir, 5 o 6 anys, però jo m'estendria molt més amb el temps. M'estendria probablement en els darrers 6 segles, no 3 segles, com s'acostuma a dir normalment, sinó molt més enllà, com vaig dir en una conferència que vaig fer fa poc a Xile, a la ciutat de Talca, doncs fa aproximadament 5 mesos que m'han convidat per parlar del tema del procés, no? Perquè allà doncs, també els interessava. Però bé, com que deia que sóc jurista, el que no puc deixar mai és que la meva ideologia i la meva manera de veure les coses des del punt de vista polític enterboleixi el meu judici crític des del punt de vista jurídic, perquè llavors jo no seria un bon professional. Per fer una comparança que tots vostès entendran, imaginin-se que vostès fossin metges i que haguessin d'operar amb una persona que està en perill de mort i que es neguessin a operar-la perquè la persona no comparteix la seva ideologia. Òbviament, això no seria acceptable. I des del punt de vista del jurista, doncs, tampoc és acceptable fer judicis de valor esbiaixats en funció d'allò que ens agradi més en un moment determinat. És a dir, si aquest doncs, és dels nostres, doncs escolta'm, que faci el que vulgui, que no hi ha cap mena de problema, tot està bé, jo defensaré a mort el que faci aquesta persona. I en canvi, si no és dels nostres, faci el que faci també, tot està malament, tot és terrible i tot és horrorós, no? Bé, vull dir amb això que jo ideològicament no sóc equidistant, però la meva ideologia és naturalment privada, com la de tots vostès, i no tinc cap ganes de fer-la pública en cap moment, ni en televisió, ni avui aquí, ni en cap altre moment que no sigui el meu àmbit privat, perquè evidentment la meva ideologia és privada. Ara bé, també ho faig per una raó molt concreta. Jo estic considerat com un jurista molt objectiu, molt fred a l'hora d'observar la realitat. I la confiança que moltes persones em diuen que em tenen amb les coses que dic és precisament perquè abordo els temes des d'aquesta fredor, des d'aquesta total distància amb allò que s'està jutjant i més igual doncs, quin sigui el tema en concret. Els asseguro que moltes vegades m'haig de mossegar la llengua, moltíssimes. I moltíssimes vegades em quedo amb ganes de cridar, explotar, dir el que veritablement em demana el cos en aquell moment, però sempre abans de parlar, d'alguna manera em poso la toga, per entendre'ns, no? I parlo sempre com a jurista, com els faré avui aquí. Vostès no tenen aquesta obligació, vostès poden parlar com vulguin. Per tant, després el col·loqui, com no pot ser d'una altra manera, per una altra banda. Per tant, després el col·loqui, vostès sentin-se lliures d'expressar-se com vostès creguin, perquè veritablement el que moltes vegades crec que cal fer és reconduir els sentiments vers allò que és raonable. És a dir, perquè no totes les vegades allò que volem o allò que ens diuen és raonable per aconseguir allò que veritablement volem aconseguir. I jo em passo la vida com a científic doncs, descobrint contradiccions, descobrint incoherències, descobrint paradoxes i com que és la meva feina, doncs, volia fer aquesta petita introducció explicant-los doncs, el que hi ha, és a dir, el que veritablement faig. Bé, aquest judici del procés, que és del que jo vinc aquí a parlar, doncs podríem dir que és un judici polític. És un judici, evidentment, absolutament afectat per la política. Absolutament afectat per la política. És a dir, trobo molt pocs juristes dintre de Catalunya i dintre d'Espanya que veritablement tinguin un judici objectiu sobre la situació que està succeint, perquè cadascú té una manera de veure-ho i es deixa influenciar massa per la seva ideologia. I des d'aquest punt de vista, doncs, esclar, si parles amb juristes independentistes, doncs aquí no ha passat absolutament res, i si parles amb juristes que no defensen aquesta idea, sinó que sempre doncs, han tingut una idea de la unitat d'Espanya molt clara i l'han defensat perquè els hi han instruït així al col·legi, no ens enganyem, doncs veuen rebel·lió, sedició i tots els mals de l'infern, no? És a dir, no hi ha terme mig. Però per això cal recuperar la serenor i saber com va començar tot plegat. Tot plegat comença per una lluita política. Una lluita política. Bàsicament d'uns polítics aquí a Catalunya que volen fer realitat el desig d'una part molt important de la població i volen tirar endavant un procés que porti fins a la independència de Catalunya o, com a mínim, fins a una mena de confederació o algun tipus de règim polític que, d'alguna manera, reconegui la singularitat de Catalunya dins Espanya i també de cara a l'exterior, és a dir, que de cara a la Unió Europea i de cara a l'exterior doncs, també reconegui que hi ha un subjecte de dret internacional que és Catalunya. Hi ha moltíssimes fórmules per fer-ho i aquestes fórmules, doncs, bé, algunes van sortir al tauler, algunes es van posar de manifest, però en aquell moment doncs, a Moncloa, el que era el govern de l'Estat, doncs, no hi havia ningú que sentís res, no hi havia ningú que acollís doncs, una demanda política d'aquestes característiques. En un primer lloc van tenir la idea de que tot això era derivat dels problemes judicials de Convergència i de Jordi Pujol i demés, la qual cosa ja és tenir una visió bastant estreta de la situació, com penso que qualsevol de la sala pot entendre, però ells ho veien d'aquesta manera i després van virar fins el tòpic de sempre, no? Dels catalans, doncs, en el fons el que volen són diners i, per tant, doncs, escolta'm, ja parlarem de competències, ja parlarem de diners més endavant, ara tenim la crisi econòmica, per tant, no podem parlar de tot això i per això, quan va anar l'Artur Mas a parlar d'un nou sistema de finançament el 2012 allà a Moncloa, doncs, li van respondre amb un cop de porta, amb les conseqüències que tots coneixem. Bé, després no hi ha hagut cap intent de reconduir políticament la situació, cap veritablement, cap. Vull dir, cap que tingués, diríem, un cert pes per dir, doncs, escolta'm, doncs, seiem amb una taula a parlar i bé, i posem de manifest i públicament les nostres discrepàncies a veure com podem solucionar el tema. I per això, derivat d'aquesta incomprensió i també derivat, jo crec que del fet de que hi havia molt poques ganes de canviar res dintre del que és el règim constitucional espanyol, doncs d'alguna manera es va anar postergant el tema. Es va anar allargant la qüestió i vinga, i vinga, i vinga, i aquí no passava res i en canvi doncs, a Catalunya cada vegada anava creixent més el sentiment independentista i les institucions doncs, anaven donant suport a aquest sentiment. Llavors, quan les coses van passar del que és la proclama política a qüestions més concretes, m'estic referint a actes concrets del Parlament, parlant ja clarament de secessió, d'independència de Catalunya, doncs llavors la forma de reaccionar del govern espanyol, més enllà de converses privades, de passadissos, etc., no? Doncs va ser la resposta que també tots coneixen i és la raó per la qual estic aquí. Va ser una resposta judicial, sempre. El primer que va fer el govern espanyol va ser recórrer al Tribunal Constitucional. Va canviar la llei del Tribunal Constitucional a la seva conveniència, bàsicament perquè si algun polític doncs, a Catalunya tenia la temptació d'anar més enllà del que deien les normes constitucionals, doncs que fos no el govern d'Espanya, sinó el Tribunal Constitucional qui li fes la feina al govern d'Espanya. I a partir d'aquí van reformar la llei perquè poguessin suspendre càrrecs polítics, la qual cosa és una bestiesa. Vostès potser ara els semblarà, doncs bé, doncs un govern canvia una llei i no passa res. No, aviam, primer un govern no canvia una llei, les lleis es canvien als parlaments, no el govern, I, sobretot, un Tribunal Constitucional, la seva feina no és suspendre càrrecs públics, per favor. La seva feina és només parlar de quines lleis són coherents amb la Constitució i quines no, i, sobretot, quan hi ha hagut una vulneració de drets fonamentals, que és quelcom que s'hauria d'explicar molt més el que són els drets fonamentals, perquè probablement ens estalviaríem molts mals i molts desconeixements o moltes ignoràncies sobre les coses que fem cada dia. Però, malauradament, a les escoles doncs, es parla de moltes coses, es parla de literatura, es parla d'història, es parla de filosofia, es parla de química, es parla de filosofia ja cada vegada menys, lamentablement, es parla de química, de física, però de dret gairebé no es parla i aquesta és una part de la qual doncs, evidentment s'hauria de parlar. I en canvi doncs, no és així. Bé, en tot cas, van canviar aquesta llei i el Tribunal Constitucional aquí va tenir una actuació que va ser en un primer moment positiva. Va fer dos pronunciaments que són importants. El primer pronunciament va ser dir, aviam, la Constitució efectivament no reconeix la possibilitat d'independència de Catalunya ni de cap altre territori de l'Estat. Però, si es donen les majories per poder reformar la Constitució, doncs escolta'm, no és que estigui prohibit per sempre. Vull dir, la Constitució no és una cosa immutable, sinó que es podria reformar i, si volen, doncs endavant, no hi ha cap mena de problema. Aquesta és la primera, no? I la segona es va negar a suspendre càrrecs públics. És a dir, va dir, sí, tenim ara aquesta competència, però no la utilitzarem, perquè creiem que és una competència que no és pròpia. Per tant, l'actitud d'entrada no va ser dolenta. És a dir, va mutar bastant de l'actitud que van mostrar, jo crec que molt negativa, amb la sentència de l'Estatut, que aquesta sí que va ser veritablement terrible i que també ens ha portat en part a la situació que estem avui. Bé, per tant, estàvem al Tribunal Constitucional, no hi havia res. Però al setembre doncs, del 2017 doncs, tots saben que les coses van començar a canviar. Van començar a haver-hi conferències per tot el territori amb el qual doncs, persones que promovien la independència intentaven doncs, d'alguna manera crear més massa crítica, és a dir, crear més partidaris per la independència, doncs van començar a dir algunes dades que els dic amb el cor a la mà i em sap greu, a més, perquè algunes de les persones que les van dir que les conec i em sap greu, de veritat, bueno, van començar a dir dades que estaven inflades, no? És a dir, que no eren veritablement certes. Clar, quan es va dir que la Generalitat tenia totes les nostres dades personals i fiscals per tal de fer un cens del referèndum, allò no era veritat, no era cert, senzillament. Però una notícia que no era certa, doncs va despertar l'atenció d'un jutjat de Barcelona, que va començar, que és el jutjat número 13, que va començar a investigar una possible actuació delictiva amb l'obtenció d'aquestes dades. I va fer una investigació molt àmplia, apuntant a tot arreu. Va arribar a imputar per rebel·lió. Va arribar a investigar per rebel·lió, per possible sedició, per malversació, per desobediència, no sé, jo crec que bàsicament va mirar el Codi Penal i a partir d'aquí doncs, a veure què pot encaixar amb això. I és una investigació doncs, que va ser molt important perquè és la que va propiciar els fets del 20 de setembre davant de la Conselleria d'Economia. Arrel d'aquesta investigació, el jutge ordena una sèrie d'escorcolls a diferents edificis públics de Catalunya, un d'ells la Conselleria d'Economia, allà es produeix aquesta manifestació i aquí es produeix un abans i un després, perquè aquest jutjat, i no només aquest jutjat, sinó l'Audiència Nacional, ajudada per la Fiscalia General de l'Estat, doncs decideix investigar aquella manifestació amb la qual hi havia molta gent, que tots coneixem personalment, probablement, és a dir, jo crec que poca gent hi ha a Barcelona que no conegués algú que hi hagués en aquella manifestació, sincerament. Doncs bé, la van començar a investigar no com una tal manifestació, no com una protesta, que és el que era, i les protestes són absolutament legítimes en democràcia, formen part del dret a la llibertat d'expressió, doncs la va començar a investigar com una sedició. I perquè vostès ho entenguin, que és una sedició, doncs tothom tindrà memòria aquí del que va ser la Setmana Tràgica, m'imagino, no? Tothom ha vist la pel·lícula, tothom ha sentit a parlar o tothom ha tingut a casa, probablement algun avi, que havia viscut aquells fets o que n'havia sentit a parlar. Allò és una sedició, és a dir, una revolta, és a dir, focs als carrers, cremes de incendis d'edificis, barricades, pedres, morts, còctels Molotov, etc. Tot això va passar a la concentració davant de la seu d'Economia? Evidentment, no. Òbviament, no. És un fet absolutament notori. No va passar. I malgrat això, el jutjat ho va continuar investigant i, el que és pitjor, es va obrir una investigació a l'Audiència Nacional sobre aquests fets. I aquí és quan es deté, els envia a presó provisional, els dos Jordis, el Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez, com a caps d'aquesta manifestació i es comença a investigar alguns caps policials, entre ells el major Trapero, per una protesta legítima davant de la Conselleria d'Economia. Podríem discutir amb aquella protesta si va haver-hi obstrucció a l'autoritat, podríem discutir si va haver-hi alguna resta de desobediència, jo crec que no va haver-hi ni una cosa ni l'altra, però van tirar per dalt, moltíssim, d'una manera exagerada, i la investigació va començar per sedició i actualment ja és per rebel·lió. I rebel·lió perquè algú, perquè tothom ho entengui. Crec que tothom que estem en aquesta sala eren vius un 23 de febrer de 1981. Una rebel·lió és un guàrdia civil entrant a trets en un Parlament i segrestant aquest Parlament i prenent altres centres de poder. Això és una rebel·lió. Aquí, a França, a Itàlia, a Alemanya i a tot arreu del món que es consideri un país democràtic. Graus per sota d'això no n'hi ha. O és rebel·lió o no és rebel·lió. El que pot haver-hi és una conspiració per la rebel·lió, que els dic per el que després els explicaré del procés que s'està duent a terme ara. Què és una conspiració per la rebel·lió? Planificar-ho. Dir, mira, prendré el Congrés dels Diputats, entraré a trets, però no ho faig. Si algú se'n recorda també, una conspiració per la rebel·lió va ser l'operació Galàxia, que va ser una mena d'intent de rebel·lió que va protagonitzar el mateix Tejero, per cert, i que no es va dur a terme, bàsicament perquè es va frustrar de manera policial abans. Això és una conspiració per la rebel·lió, però insisteixo, el fet és aquest. El fet és planificar una violència insurreccional molt forta, no amb l'ànim d'interrompre el normal funcionament de la vida ciutadana, ni amb l'ànim de paralitzar doncs, un país, una ciutat, etc. No, amb l'ànim de prendre el poder. Amb l'ànim de prendre el poder i amb un pla creïble. Amb un pla creïble, perquè si no, no és una rebel·lió, és una bropa. No estem parlant d'això. Bé, malgrat tot això que jo els estic dient, que no és pas una opinió meva, és opinió de tots els juristes del món, tret de darrerament alguns juristes espanyols. Crec que molt influenciats per la seva pròpia ideologia, com els deia abans, perquè la ideologia t'acaba nublant el cap. És a dir, tu vols veure una cosa i al final l'acabes veient, perquè la psicologia és així de cruel, està molt estudiat aquest fenomen, no? Aquest biaix que et fa veure les coses com no són. No? Doncs bé, rebel·lió i rebel·lió i rebel·lió i rebel·lió. I per què rebel·lió? S'estaran preguntant vostès. Doncs bé, per què rebel·lió? Del cert no ho sap ningú, però va tenir probablement una influència massa forta el fet de que hi ha un article a la llei d'ensuïssament criminal, que és l'article 384 bis, que permet, és un article dels anys 80, 1988 concretament, permet suspendre dels seus càrrecs a les persones que estiguin acusades, perdó, que estiguin processades, és pràcticament el mateix que acusat, però passa abans, no? Que estiguin processades per delicte de terrorisme, no per delicte de rebel·lió, per delicte de terrorisme. I aquest article per què es va fer l'any 88? Doncs perquè en aquell moment molestava molt que persones que pertanyien a ETA i que havien tret un acte de diputat doncs, anessin al Parlament i fessin, diríem, una exhibició de la seva ideologia basada en la lluita armada doncs, davant de les víctimes. I per això es va fer, perquè va passar en un parell de situacions i no volien que passés més. Delictes de terrorisme, insisteixo. I llavors vostès ara s'estaran preguntant, home, i com és possible que aquest article s'estigui aplicant amb el cas de la rebel·lió? Doncs bé, doncs perquè resulta que l'article 384 bis parla d'elements terroristes o rebels. Però no parla del delicte de rebel·lió. Parla d'un sinònim de terrorista. Pensin que la paraula terrorista és molt moderna. Probablement les persones abans dels anys 60 no havien sentit mai parlar de la paraula terrorista. I quan es va fer aquest article, encara era molt recent aquesta paraula, i per això es parlava de terrorisme, rebel·lió, etc. No? Però no rebel·lió en sentit propi, terroristes o rebels. Doncs bé, aquest article que està pensat directament i exclusivament per terroristes, doncs hi ha la sospita, no confirmada, de que va ser la raó per la qual van imputar per rebel·lió. Perquè van dir, home, com aquest article diu rebels, doncs llavors aquí imputem rebel·lió i d'aquesta manera doncs tallarem els caps d'això que van concebre com una insurrecció, malgrat que òbviament no ho era. Òbviament no ho era. Bé, aquesta és la raó. I aquesta és la raó per la qual també hauran vist o durant la instrucció que el jutge Llarena va insistir moltíssim en aquest delicte de rebel·lió. Insisteixo, és una sospita, no és una realitat, perquè això és, òbviament, molt difícil de provar. Però va insistir en la rebel·lió. Ara bé, no ho devia tenir molt clar. No ho devia tenir molt clar. Perquè pensin que quan tot aquest tema va començar amb les presons, estic parlant ja del 2 de novembre, que és quan empresona la jutgessa Lamela de l'Audiència Nacional tot el govern, llavors de sobte el cas passa al Tribunal Suprem. Ningú sap per què. Ningú sap per què, perquè el Tribunal Suprem no és competent per conèixer d'aquest cas. Ja sé que els sorprendrà moltíssim això que estic dient, però no és competent per conèixer aquest cas. Home, no, però si ho estem veient a la televisió cada dia, que estan allà jutjant, sí, però no és competent per conèixer d'aquest cas. Competent per conèixer d'aquest cas seria el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que no és que estigui format per jutges independentistes, està format per jutges exactament igual que els de la resta de l'Estat. És a dir, no és en absolut un òrgan de la Generalitat, és un òrgan de l'administració de justícia de tot l'Estat. Bé, però van considerar que el cas havia de fer-se en càrrec d'ell al Tribunal Suprem. Alguns juristes, pocs, doncs, van protestar d'aquesta decisió, jo ho vaig fer. Alguns juristes, no pocs, però van protestar també per les presons que s'havien dictat, tant la dels Jordis com la del govern de la Generalitat. Els puc assegurar que jo vaig ser el primer jurista de tot l'Estat que va pronunciar-se públicament contra aquesta presó, bàsicament perquè es va dictar el dia 2 de novembre a la tarda. Jo me'n recordo que em trobava a Alacant aquell dia fent una conferència. Vaig acabar la conferència, em vaig posar a fer un article i al cap d'una hora l'article estava publicat sobre les 7 o les 8 de la tarda. Vaig ser el primer que va parlar d'aquest tema i, òbviament, en sentit contrari. De fet, el meu article, si el volen buscar algun dia, es deia no procedir a la presó. Com els deia, quan el cas passa al jutge Llarena, malgrat que va començar a investigar la rebel·lió, no ho devia veure molt clar. No ho devia veure molt clar, i mira que és normal no veure-ho clar, eh? No ho devia veure molt clar perquè va dictar la llibertat de tots, tret dels Jordis, d'Oriol Junqueras i de Joaquim Forn. I a partir d'aquí, doncs, sobre un període en el qual vam veure els polítics fent política, presentant-se en unes eleccions, després doncs van constituir el Parlament amb les dificultats per escollir president de la Generalitat que tots vostès coneixen, però estaven tots en llibertat, tret d'aquestes persones que els acabo de dir. Però arriba un moment en el qual, davant de la impossibilitat d'escollir president Carles Puigdemont, es decideix que un possible candidat podria ser Jordi Turull. Es presenta a la candidatura i, de sobte, en qüestió de pocs dies, es reactiva tota la instrucció davant del Tribunal Suprem i tenim a tot el govern processat, és a dir, ja amb una imputació formal i, a més, empresonat, que són les dues condicions que reclama l'article 384 bis, el que es deia abans, per suspendre dels seus càrrecs els polítics. Clar, hi havia una intenció d'impedir que les persones investigades poguessin arribar al càrrec de president de la Generalitat? No està aprovat, no està aprovat, però la sospita, evidentment, pot tenir fonament. I jo només els dono les dades perquè vostès es creïn l'opinió que vulguin. Són dades absolutament objectives. Sigui com sigui, la instrucció s'acaba precipitadament, tan precipitadament que succeeixen dos fets que criden molt l'atenció. El primer d'ells és que s'intenta demanar l'extradició de Carles Puigdemont, que en aquell moment, doncs, tornant d'una conferència a Dinamarca, em sembla que va ser, no, a Dinamarca no, a Finlàndia, no, Dinamarca havia estat abans, a Finlàndia, Dinamarca és on l'havien de detenir, però no, el van detenir a Alemanya. Doncs bé, va tractar de tornar a Bèlgica, que era un país on se sentia més segur, però en arribar a Alemanya doncs el van detenir. I llavors el jutge Llarena demana la seva extradició. I demana l'extradició doncs amb l'argumentació de que s'està investigant un delicte de rebel·lió i un delicte de malversació. I bé, i amb aquesta sol·licitud de l'extradició doncs ja es comença a veure que aquesta investigació està coixa per totes bandes. Mirem, o miro jo, millor dit, amb la mateixa escrupolositat amb la que els estic parlant, i amb la mateixa fredor amb la que els estic parlant, miro la resolució que fa demanant l'extradició i em trobo que explica una rebel·lió segons la qual seria delicte de rebel·lió que unes persones organitzessin un referèndum, fessin tot el possible per poder votar, uns polítics declaressin la independència i després, immediatament després, entreguessin el poder doncs, a Moncloa sense cap mena de resistència amb l'aplicació de l'article 155. Clar, això és una rebel·lió. Doncs a mi em semblava que no. A qualsevol jurista em sembla que li sembla que no. Com a mínim qualsevol jurista de l'estranger, i jo n'he parlat amb molts, moltíssims, d'Alemanya, d'Itàlia, d'Holanda, de França, d'Anglaterra, d'Estats Units, de tota Amèrica Llatina, i ningú veu la rebel·lió per cap banda. Clar, què va passar? Els jutges alemanys van veure aquesta sol·licitud, van veure que hi havia un jutge que estava demanant l'entrega d'una persona per uns actes que són aquests, molt il·lustrats, que si les muralles humanes, que si sensació d'angoixa, que si sensació amenaçant, etc. Però clar, s'ho miren objectivament, veuen el que hi ha darrere de totes aquestes exageracions, que és el que m'imagino que el 100% de la sala va veure, i a partir d'aquí què diuen els alemanys? Miri, estem a Europa, som països amics, hem de confiar els uns amb els altres, els jutges d'un país han de confiar amb el que els diuen els jutges dels altres, però, escolti'm, jo aquí no estic perquè m'aixequin la camisa. Jo aquí no estic perquè m'enganyen. Això no és una rebel·lió. I ho diuen en 48 hores, pràcticament. És a dir, ho veuen tan clar que clar que diuen, no, perdó, és que aquí no hi ha res. Aquí no hi ha res. En absolut, per tant, no. No entregarem aquesta persona per rebel·lió. No? Els juristes, molts juristes espanyols es van sorprendre, es van indignar molt, van dir com és possible, vull dir, això hauria de ser automàtic. No, és automàtic, No és automàtic, això no és veritat, no? Això hauria de ser automàtic, l'entrega, però com no ho fa automàtic? Doncs, bueno, per què no ho fa automàtic? Perquè és que, escolta'm, s'agafen el relat de Llarena, el llegeixen, i fins i tot considerant que aquell relat fos cert, fins i tot considerant això i creient fil per randa el que havia dit Llarena, allò no era rebel·lió. Allò no era rebel·lió i, per tant, prou, d'aquest tema no parlem més. Indignació, moviments dels estats, moviments entre fiscalies, a veure si ho poden reconsiderar, a veure si durant el procediment doncs, s'ho miren més bé i tal, no? I llavors, què fa Llarena? Llarena el que fa és enviar tot el que té. Tot el que té, tot el que havia donat de si la investigació, que és bàsicament el que estem veient aquests dies al Tribunal Suprem. Els alemanys, amb una paciència infinita, s'ho miren fil per randa, ho tradueixen tot. Ho fan, a més, molt ràpid, perquè traduir de l'espanyol a l'alemany no és tan fàcil. Vull dir, jo parlo alemany i els asseguro que no és la llengua més còmoda per traduir simultàniament, Vull dir, ni molt menys. S'ho miren amb deteniment, s'ho miren amb profunditat i amb tota la raó, o amb totes les raons, fan una resolució molt més àmplia amb la qual expliquen fil per randa de nou per què allò no és una rebel·lió. Fan una classe magistral del delicte de rebel·lió. Òbviament, això cau com un gerro d'aigua freda al Tribunal Suprem, com es poden imaginar. Però, clar, des d'aquest punt de vista, jo recordo que vaig estar escrivint bastant aquells dies i aquell dia doncs, vaig fer un article en el qual vaig parlar d'una clatellada impressionant d'Alemanya, però vaig dir, home, aviam, jo he defensat des de bon principi que no podien estar presos aquestes persones perquè el delicte jo creia que no existia i la primera raó per la qual pots ficar a la presó una persona, presó provisional s'entén, és perquè hi hagi un delicte greu, però perquè tinguis una constància molt gran que hi hagi aquest delicte. Jo aquesta constància no la deia per enlloc. Clar, el fet de veure que tres magistrats alemanys del més alt nivell, perquè es va dir molt a la premsa espanyola que eren tres jueces de pueblo, és mentida, és completament fals. Eren l'equivalent a tres jutges d'un Tribunal Superior de Justícia. Imagínense vostès si era un nivell elevat. És el graó inferior al Tribunal Suprem. És a dir, tres jutges al màxim nivell diuen que no hi ha rebel·lió. I a més, el que fa més mal, els ho expliquen. els expliquen per què. Clar, després d'allò, clar, la presó no té sentit. Jo dic, home, ho dic per escrit, ho dic a la ràdio, em truquen de cadenes espanyoles, ho dic exactament igual, amb tot el convenciment, però les llibertats, malauradament, no arriben i es manté, malgrat tot, la imputació per rebel·lió. I la malversació, com deia la persona que m'ha presentat, i la malversació. Miren, jo estava absolutament convençut que malversació n'hi havia. Home, perquè organitzar quelcom de l'abast que va ser el referèndum de l'1 d'octubre costa diners. Vull dir, és una cosa que és ben lògica, no? Però s'ha de provar com es va fer la malversació. És a dir, s'ha de provar que efectivament es van esmerçar diners públics amb aquella activitat. I a mi ja em va sorprendre que quan Llarena demanava l'extradició a Alemanya, la fonamentació de la malversació no hi era. La donava per suposada, però no hi era. Després, a l'auto de processament, amb una resolució encara més fundada, ja dintre d'Espanya, la motivació de la malversació eren dues pàgines d'un auto de 69 pàgines, em sembla que eren. Dues pàgines només dedicades a la malversació. Bé, he hagut d'esperar fins que l'altre dia el jutjat número 13, el que va començar tot, el jutjat número 13 de Barcelona, finalment va acabar la instrucció i va declarar l'obertura del judici pel delicte de malversació. Vaig veure la fonamentació de la jutgessa durant aquelles 40 pàgines aproximadament, m'ho vaig estar mirant i vaig haver d'escriure un article al periòdico en el qual vaig explicar per què creia que amb les dades que tenia aquesta jutgessa, evidentment que havia fet tota la investigació, no hi havia malversació, perquè no s'ha aconseguit demostrar cap evidència, cap vestigi, cap indici de que hi hagi hagut una utilització de diners públics amb l'organització d'aquest referèndum. I com es va organitzar? No ho sé. No ho sé. Però per condemnar una persona calen proves. I si no les tens, presumpció d'innocència. No hi ha més a parlar. No hi ha més a parlar. Per molt que suposis, hipotetitzis, elucuris, no. Vull dir, no pots fer volar coloms amb un delicte penal. Ni molt menys, no? Bé, amb aquestes condicions arriba el cas a l'obertura del judici oral davant del Tribunal Suprem, que és el que estem veient a la televisió o sentint a la ràdio doncs, pràcticament cada dia o molts dies d'aquestes darreres setmanes. I clar, i a la prova, amb els testimonis que estan havent-hi, doncs hi ha una cosa que està clara, que més enllà de em van insultar, em van escopir, em van mirar malament, muralles humanes, em van llançar una ampolla buida d'aigua, de plàstic, no hi ha res. I home, dir que això és comparable amb el cop d'estat del 23 de febrer de 1981, doncs sincerament, és una broma. Per tant, la rebel·lió està molt coixa. Molt, molt coixa, per no dir que és pràcticament inexistent. No s'ha pogut demostrar. De fet, ja han passat tots els testimonis de l'acusació i fins ara no hi ha hagut cap evidència de que hi hagi hagut ni un delicte de rebel·lió ni, i això és important, que es planifiqués una rebel·lió. Tampoc. Tampoc. Perquè les raons per la planificació de la rebel·lió eren dues, fonamentalment. Havien trobat, amb el Josep Maria Jové, dos documents. Un era un PowerPoint, que es deia Enfocats, amb el qual s'hipotetitzava sobre una possible consecució de la independència de Catalunya. Però no es parlava de violència. I, a més, es feien unes consideracions que, sincerament, probablement dintre d'un bar amb amics doncs, podrien tenir algun tipus de validesa o credibilitat. Vull dir, però allò no hi havia per on agafar-ho, sincerament. Vull dir, no és seriós. No és seriós. Jo tinc tot el respecte per les persones que van escriure aquest document, que no sé qui són, però el respecte personal no em pot furtar la meva objectivitat en considerar aquest document i dir, per favor, vull dir, això sembla una broma. No és seriós. Exactament igual que el segon element, que era l'agenda Moleskine, que la marca Moleskine ha fet fira, m'imagino, aquests dies, no? o aquests mesos. No? Vull dir, jo era una marca que no coneixia i ara em sembla que la coneix tothom. No? Doncs bé, en aquesta agenda doncs, hi ha punts d'una persona doncs, que escriu un diari i que a partir d'aquí s'explica doncs, coses amb ell mateix, però que no es corresponen amb la realitat i que tampoc expliquen en absolut per què va haver-hi doncs, aquesta rebel·lió o si es pogués d'alguna forma argumentar que s'havia planificat una rebel·lió. Llavors vostès s'estaran preguntant. Bé, llavors, qui va agafar tots aquests elements i va deduir d'això que sí que hi havia una rebel·lió? Doncs bé, aquí va haver-hi diferents actors. Un actor important va ser la policia. Va ser un actor important, que va fer una sèrie d'informes en aquest sentit i que va ocupar doncs, les proves que, o els suposats indicis que va creure convenient i els va formular en un sentit molt acusatori. Molt. Molt. Malgrat que la substància era poca. No cal sorprendre's d'això. La policia ho fa molt sovint, això. Molt sovint, amb qualsevol delicte. És a dir, la policia, i per això té la posició que té, doncs clar, no és un òrgan que treballi per la presumpció d'innocència. No? Clar, si la policia anés veient innocents per tot arreu, doncs no investigaria res. Per tant, la seva funció és sospitar. No? Vale, doncs es posa les seves sospites. No? Clar, el que no té sentit és que això ho compri la Fiscalia General de l'Estat amb aquesta manca de fonament i que el jutge d'instrucció també digui doncs sí, jo veig que aquí doncs, efectivament hi ha tot això. Ara estem al judici. I ara que tot és públic i que tothom ho ha pogut sentir, doncs, sincerament, vull dir, és veritablement ridícul en molts punts el que s'ha tractat de fonamentar amb tot plegat. No? Bé, llavors, a partir d'aquí, i no sé quant de temps em queda, si estic bé, no estic bé, em queda, no? Vale, perfecte. Quart d'hora més o menys em pot quedar, no? Sí, perfecte, molt més. Doncs, ara estem en aquesta fase del judici, amb la qual doncs, hem vist ja clarament el tema de la rebel·lió, és a dir, que no hi és. Podríem parlar d'una sedició, però clar, si parlem de sedició, doncs hauríem de considerar també si en democràcia tenim dret a fer protestes, que jo crec que sí. Bueno, no és que jo ho cregui, és que sí. Ho ha dit reiteradament el Tribunal Constitucional, a més, eh? Vull dir, no només a l'espanyol, sinó de tot arreu. I a més també s'ha de veure si els actes de resistència passiva que es van fer el dia del referèndum, és a dir, allò de protegir pacíficament les urnes o obstaculitzar l'actuació de la policia, doncs va ser un acte de sedició o no. I, esclar, torno una altra vegada als exemples històrics. Jo els he posat l'exemple d'una sedició que és la Setmana Tràgica. Podria ser també la presa de la Bastilla, de la Revolució Francesa, exactament igual. Vull dir, hi ha altres sedicions similars. Clar, totes elles doncs, provoquen violència. I aquí, el dia 1 d'octubre, doncs, violència de part dels votants no va haver-hi. De part d'alguns cossos policials actuants, amb alguns col·legis, doncs, com tots hem vist amb totes les imatges de televisió, doncs efectivament sí que va veure aquesta violència, però aquesta violència no compta per la sedició. Perquè això és un altre argument que també s'ha emprat, de dir, home, sí que va haver-hi violència perquè la policia va haver de ser violenta per lluitar contra les persones que estaven exercint resistència passiva. No, aviam. O sigui, la violència ha de partir de qui comet el delicte, no de qui reacciona davant d'una acció. No té cap sentit, però això es va dir a la instrucció, ho ha dit la Fiscalia també a la seva acusació i és fonamentalment insubstancial. És a dir, tampoc té cap sentit com vostès es poden imaginar. Per tant, la sedició doncs, tampoc acaba de tenir cap fonament, tret de que a partir d'ara a Espanya no es puguin fer actes de resistència passiva. Per tant, la propera vegada doncs, que vulguin fer el que es diu en castellà una sentada, no? És a dir, posar-se davant d'un edifici doncs, impedint un desnonament, per exemple, o impedint un desallotjament, o impedint qualsevol tipus d'actuació, doncs compte perquè potser els acusen de sedició. Això és una bestiesa, òbviament. i com que és una bestiesa no pot ser i esperem que no sigui així. A més, hi ha una altra cosa. Si això va ser sedició, com és possible que no estiguin sentats a la banqueta les persones que sí que van fer els actes de resistència passiva, que són els votants? Com és possible que estiguin a les banquetes, a la banqueta dels acusats, uns polítics? O perquè es diu que, clar, que aquests polítics haurien promogut aquests actes de resistència passiva, donant per suposat que aquesta resistència passiva, insisteixo, és una sedició, és un acte de sedició, la qual cosa és absurda, torno a dir, no? Però bé, acceptem-la de manera provisional. Val. La resistència passiva és una sedició. Em costa, vaja, vull dir, se'm fa un nus al cap, eh? Vull dir, quan penso en això. Però acceptem que és així. Vale. Llavors, per condemnar els que estan sentats a la banqueta, doncs s'ha de demostrar que aquestes persones van organitzar aquests actes de resistència passiva. I de moment no hi ha cap prova de que efectivament fossin responsables d'aquestes actuacions. Aquestes actuacions, tot apunta a que van ser promogudes espontàniament per les persones doncs, que volien votar, amb una certa coordinació de les associacions, de diferents persones doncs, que estaven als pobles, però insisteixo, hi ha les ciutats, hi ha els barris, però cap d'elles està sentada a la banqueta, per tant, difícil de relacionar amb els polítics. Home, que els polítics desitjaven que se celebrés aquell referèndum, sí, però desitjar no és cometre un delicte. Desitjar no és planificar. Per tant, si no aconsegueixen demostrar un lligam entre aquests actes i l'actuació dels polítics, doncs no hi haurà sentència per sedició. I potser vostès podrien pensar, home, però potser s'ho van plantejar, potser ho van planificar, però finalment no ho van dur a terme. Vale. Si ho van planificar, llavors estaríem en una conspiració per la sedició, que és una altra figura delictiva. Bé, podríem parlar d'això. Tornem a estar una altra vegada amb el mateix. Ha de constar amb alguna banda que efectivament es van imaginar aquell escenari, més enllà de l'advertiment de Mossos d'Esquadra, que aquest sí que consta que es va fer, de que es produirien o es podrien produir incidents greus el dia de la votació. Vale. Això és una cosa, però no vol dir que tu vulguis aquests incidents per promoure una votació. Al contrari, vol dir senzillament que vols deixar que la gent voti i a partir d'aquí doncs bé, ja és discutible, d'això sí que en podríem parlar, doncs, si efectivament allò tenia sentit, continuar-ho, vistos els resultats, si tenia doncs, sentit tirar-ho endavant, si tenia sentit doncs, fer les coses com es van fer, però això ja és una altra discussió que no he vingut a parlar d'ella d'aquí, tot i que després, si volen, doncs, en podem parlar, evidentment, no? Però no és una discussió jurídica. Jo aquí m'estic limitant a parlar només dels fets suposadament delictius. No? Bé, i la malversació? Ja els he dit abans, no em repetiré, de malversació al procés pràcticament no ha sortit res. No ha sortit res, s'ha fet un buit de tota aquella matèria. Jo no sé si la prova documental, quan la facin, doncs sortirà alguna cosa. Jo, de moment, sincerament, no veig absolutament res. Bé, abans de passar al punt final, que és el que més els interessarà, de com pot ser la sentència, òbviament, no? Un parell de punts intermedis que han passat els darrers dies. Primera, hi ha hagut unes eleccions. I amb aquestes eleccions han sortit escollits com a diputats algunes de les persones que estan a la banqueta. Bé, que siguin diputats vol dir que a partir d'ara doncs caldrà demanar una autorització al Congrés dels Diputats, com pertoca per qualsevol diputat, quan se'l vol investigar per uns fets delictius. Doncs mirin, això és una qüestió debatuda entre nosaltres, els juristes. Per què? Perquè són temes que no s'han estudiat mai. Són temes que no s'han estudiat mai. Per què? Perquè mai ningú pensava que passaria el que va passar. I per tant, doncs, no són opinions clares sobre aquesta matèria. Jo què en penso? Jo penso que ara mateix no cal demanar cap autorització a ningú. La llei, en aquest punt, jo crec que és molt clara. Parla d'autorització per processar, és a dir, per fer la imputació formal abans de començar el judici. El judici està més que començat, de fet ja pràcticament estem acabant, i en fi, això ja està fet, i la condició de diputat d'aquestes persones doncs, ha sobrevingut després. Per tant, no hi ha cap motiu per demanar autorització al Congrés dels Diputats. Ara bé, els deixaran sortir per anar a recollir el seu acte de diputat? Sí, suposo que ho faran amb custòdia policial, recolliran el seu acte, juraran el seu càrrec i a partir d'aquí, si no ho poden fer a distància, i després doncs, tornaran malauradament a la presó, perquè jo torno a dir i ho continuaré dient una i les vegades que faci falta que aquestes persones, totes elles, haurien d'estar en llibertat. Però suposo que el que acabarà passant és això. Bé, contemporàniament hem viscut també la darrera setmana un altre capítol que m'atreveixo a qualificar, soc prudent, ja ho estan veient, suposo, amb les meves apreciacions, però aquest capítol que ha passat m'atreveixo a qualificar-lo de vergonyós, que és l'actuació de la Junta Electoral Central sobre si Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín es podien presentar a les eleccions europees. Doncs bé, la Junta Electoral Central va dir que no. Va dir que no amb 4 vots particulars, és a dir, que de tot l'òrgan, que està composat, si no recordo malament, per 11 persones, va haver-hi 4 que van dir que es podien presentar perfectament i que quin problema hi havia perquè es presentessin. Que en una democràcia tothom es pot presentar en unes eleccions, també les persones que estan sotmeses a un procés judicial. Doncs no. La Junta Electoral Central va improvisar, els que van votar a favor, van improvisar el fet de que si una persona estava fugida de la justícia espanyola, malgrat que estigués a disposició d'altres justícies, però estava fugida de la justícia espanyola, doncs que això era una causa d'inelegibilitat per unes eleccions. La qual cosa, dic, i sóc molt generós, que la van improvisar perquè no està la llei. De fet, la llei diu perfectament el contrari, com deien els altres 4 que van votar en contra, amb tota la vergonya del món que van sentir, i estic segur que la van sentir, a més, són grans juristes, sobretot 2 d'ells, són juristes molt, molt coneguts, que, escolta'm, per molt convençuts que estiguin de la unitat d'Espanya, no poden empassar-se segons quines coses. Els hi passa una mica com a mi, que tenen la seva ideologia, la que sigui, però jurídicament les coses són com són, i per tant, escolta'm, pot caure malament, molt malament les persones que s'estan presentant, però es poden presentar? Sí, doncs ja està, no hi ha res més a parlar. Bé, llavors doncs aquesta resolució que els impedia presentar-se es va recórrer davant dels jutjats de Madrid. Els jutjats de Madrid van dir que no eren competents, que era competent el Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem va dir que no era competent, però amb aquesta resolució, i llavors es van tornar a passar la pilota, o sigui, un desgavell absolut. I el Tribunal Suprem va fer alguna cosa més, que també és bastant curiosa. El Tribunal Suprem, per tal d'agilitzar les coses i que no es suspengués allò per més temps, perquè és que les eleccions són el dia 27 i com a mínim hem de tenir les paperetes per poder votar, no? Doncs van donar una pista molt clara de com havia de ser la resolució i van dir que en el seu parer doncs, no hi havia causa de no poder ser escollits com a parlamentaris del Parlament Europeu. I hi ha una altra cosa que també vull dir. Amb la sala del Tribunal, que també cal que es conegui, perquè és un raig d'esperança, com a mínim per mi, no? En la sala aquesta del Tribunal Suprem que va dir això, que va dir que es podien presentar les eleccions, hi ha 3 juristes reiteradament acusats pels mitjans de comunicació de ser persones de dreta espanyola. I malgrat això, van dir el que van dir. Per què? Perquè van decidir comportar-se com a juristes i no com a fanàtics. I això és el que ha de fer un jurista. Comportar-se com a jurista, sense més. Sense més, que és el que jo, millor o pitjor, doncs intento fer sempre. Per tant, el jutjat de Madrid va obeir el que va dir el Tribunal Suprem, malgrat que no havia d'obeir res, eh? Vull dir, el Tribunal Suprem es va extralimitar. El jutjat de Madrid era completament independent i podria haver fet el contrari, però òbviament no ho va fer. I a més va dir una cosa que és molt important també i que també em fa recuperar una mica la confiança amb les coses i em fa pensar que potser estem ja passant una etapa amb la qual s'està manipulant l'ordenament jurídic per aconseguir una determinada cosa que ens interessa com a estat, no? Envers doncs, una situació bastant més favorable. El jutjat del contenciós de Madrid va dir una cosa que s'ha parlat molt i s'ha ridiculitzat molt. va dir que no es podia considerar fugit de la justícia espanyola una persona de la qual s'ha sol·licitat l'extradició a Alemanya. L'extradició ha estat concedida per un delicte, però no per el que volia el jutge, i el jutge no li ha donat la gana d'acceptar l'extradició. Molt contundent, eh? I ho diu la resolució tal i com jo els estic dient, amb una potència veritablement sorprenent. La qual cosa, insisteixo, també torno a dir, jo no sé, aquest jutge no el conec, no sé quina ideologia té, però és igual, estic segur que independentista no és. En tot cas, és una persona que també ha decidit obeir l'ordenament jurídic i comportar-se com el que ha de ser, com un jurista, sense més. Arribo ja. Com serà la sentència? Mirin, a mi m'encantaria tenir una bola de vidre. M'encantaria tenir una bola de vidre i poder-los dir el que passarà. Però malauradament no ho sé. No ho sap ningú. A hores d'ara, malgrat que s'ha dit molt reiteradament que els magistrats ja tenen dictada les sentències de fa mesos, no crec que ho sàpiguen ni els magistrats en aquests moments. Ara ja tenen una idea bastant més formada, però els puc ben assegurar que aquesta idea probablement ha anat canviant al llarg de les sessions del judici. Gairebé segur, eh? Gairebé segur. I no parlo de filtracions. Conec, no personalment, però sí pels seus escrits i per les coses que han dit a molts d'aquests 7 magistrats del Tribunal Suprem, i sé perfectament que són persones que no es deixarien influenciar per unes determinades circumstàncies ni polítiques ni de cap altra mena. No s'ho deixarien fer. No? Moltes coses que després es deixin, eh? Vull dir, llavors hauré de canviar el meu parer. Eh? Però a priori no es deixarien influenciar per aquestes circumstàncies des de cap punt de vista. Des de cap punt de vista. I a partir d'aquí, des del punt de vista objectiu, què és el que hi ha? Hi ha rebel·lió? No. S'ha d'absoldre del delicte de rebel·lió. Hi ha conspiració per la rebel·lió? No, perquè no es va planificar una rebel·lió, que després no es va dur a terme. Per tant, absolts també del delicte de conspiració per la rebel·lió. Va haver-hi una sedició? Miri, no. Posar mala cara, insultar, escopir, fer muralles humanes, no és una sedició. Per tant, no va haver-hi delicte de sedició, absolució del delicte de sedició. Va haver-hi conspiració per la sedició? No va haver-hi una planificació de la concentració de la Conselleria d'Economia, suposant que allò fos una sedició, eh? Que ja és molt suposar, que ja és molt suposar. No va haver una planificació, per què? Perquè ningú sabia que hi hauria un escorcoll aquell dia. Com vols planificar allò que no saps què passarà, per favor? És impossible. És impossible. Vull dir, de fet, ens va agafar tots per sorpresa. Vull dir, jo, en aquell moment, fins i tot vaig intentar vestir jurídicament el que estava fent el jutjat número 13 per tractar de donar-li un cert vot de confiança, aviam què passava. No? Després he vist que no passava res. Vull dir, després he vist que el que s'estava investigant doncs era veritablement, no dic fum, però vaja, poca cosa, en tot cas. No? Bé, per tant, el procedent seria una absolució per un suposat delicte de conspiració per la sedició. Malversació? No la veig. No la veig. El més que hi ha hagut al procés són factures pro forma, i qualsevol persona que es dediqui aquí i tingui un comerç sap que una factura pro forma no és una factura, és només una mena de pressupost. I va haver-hi, efectivament, intenció de disposar de patrimoni públic per activitats relacionades amb el referèndum abans de la suspensió del Tribunal Constitucional, que, si no recordo malament, va ser el dia 8 o el dia 9 de setembre de 2017, però no després. No després. Per tant, la malversació comença quan l'organització del referèndum ve prohibida pel Tribunal Constitucional, però no abans, que no ho havia prohibit ningú. Una cosa és que no agradés, que no es volgués, que es pogués deduir que... No, però és que per cometre un delicte no has de poder deduir res. No, has de tenir una ordre directa que et diguin allò no ho facis. Allò no ho facis. I allò, abans del dia 8 de setembre, doncs no va succeir. Per tant, tots aquests pagaments que es volien ordenar abans d'aquesta data i que finalment no es van pagar, doncs eren ordenacions de pagament completament legítimes i que, per tant, no són objecte del delicte de malversació per molt relacionades, que ningú nega, que estiguin amb el referèndum. Evidentment que no. Desobediència. És de l'únic delicte que jo crec que se'ls pot acusar i probablement condemnar. De fet, no em consta, però sí que he sentit molt reiteradament que qui està assentat avui a la banqueta comptava amb aquesta possibilitat. Comptava amb aquesta possibilitat, però que estava decidit a tirar-la endavant. Crec que pensant, no ho sé, perquè és difícil de saber exactament què pensaven, no? I cada cop se'n fa més difícil, els dic sincerament, eh? Però pensant, opció A, que allò serviria per fer una mena de mobilització social, en tot cas pacífica, que vista a ulls internacionals forçarien a l'estat espanyol a negociar quelcom, no se sap molt bé el què, o bé era només un acte de mobilització d'alguna manera per assentar les bases polítiques i les expectatives electorals davant d'unes possibles eleccions autonòmiques que, no ens hem d'oblidar, Carles Puigdemont va estar a punt de convocar justament abans de declarar la independència. Per tant, qualsevol de les dues opcions pot ser perfectament vàlida. Dubto molt que la intenció fos que arrel d'allà s'assoliria la independència, perquè, home, són polítics amb experiència que crec que saben com funciona el dret internacional i, home, i tothom que siguem jurista i tinguem una mica de coneixements d'aquesta manera, sabem que una independència no s'assoleix d'aquesta manera o fent això. Si volen després que els digui què s'ha de fer, els ho explico també. No tinc cap mena d'inconvenient perquè és un tema estrictament jurídic també i potser també els pot interessar. Per tant, la sentència que jo crec que hauria d'haver-hi, en tot cas podria ser una sentència per desobediència perquè, home, sí que és evident que es va desobeir al Tribunal Constitucional. Això és bastant evident. Ara bé, què és el que passarà finalment? Insisteixo, no ho sé. Els parlo d'un parell de rumors. Hi ha el rumor de que la sentència està dictada i que, per tant, cauran unes condemnes de 20 anys, 25, etc. És el que s'ha dit des del principi. Jo no m'ho crec. I si m'equivoco, torneu-me a convidar i, escolta'm, i en comptes d'aplaudir-me, em crideu i em dieu de tot, eh? Vull dir, o sigui, no tinc cap problema d'exposar-me, eh? Vull dir, però honestament no ho crec. No ho crec perquè el ridícul que es podria fer amb una sentència així davant del Tribunal Europeu de Drets Humans i davant del món seria estratosfèric. És a dir, no crec que amb la prova que hem vist fins ara s'atreveixin a fer una cosa d'aquesta mena. No ho crec. I en tot cas, després, insisteixo, políticament això seria molt contraproduent. Molt contraproduent. Per tant, l'altre rumor em sembla més que es pot acostar més a la realitat. Es parla d'una possible condemna per conspiració a la sedició. D'una possible condemna per conspiració a la sedició, considerant que els fets de l'1 d'octubre, no els del 20 de setembre, però sí els fets de l'1 d'octubre, doncs van ser una activitat per oposar-se a l'autoritat de l'Estat, per obstaculitzar l'autoritat de l'Estat, i que per aquí doncs, bé, sí que podrien doncs, arribar a unes condemnes que oscil·larien entre els 4 i els 6 o 7 anys aproximadament. És a dir, són condemnes també que a mi em semblen gravíssimes. Però que si un se les mira des del punt de vista objectiu, doncs potser no ho són tant. Per què? Perquè aquestes persones doncs, porten gairebé ja 2 anys a la presó. Per tant, si es dicta una sentència de 4 anys, doncs pràcticament estarien a punt de que la Junta de Tractament del Centre Penitenciari, que és l'autoritat competent per fer això, doncs decretés la seva llibertat per molts motius, no? Per, bàsicament per resocialització, per no risc de reiteració del delicte, per bon pronòstic de que no torni a passar exactament el mateix per allò que es va condemnar I a partir d'aquí, doncs, seria així com es resoldria, doncs, el tema. Des del punt de vista polític, doncs, això tindria un impacte, però clar, no tan fort com el dels 25 anys, com es poden vostès imaginar. I, a més, veient, doncs, una perspectiva de llibertat relativament propera, probablement, políticament el tema, doncs, seria assumible. Jurídicament em sembla inassumible, Insisteixo, jurídicament em sembla inassumible, però des del punt de vista polític doncs, no se sap com reaccionarà la gent, com reaccionarà els polítics i potser doncs, ho acabarien acceptant. Ho desconec completament, però aquesta és una de les possibilitats. Insisteixo, jo no estic d'acord amb aquesta possibilitat, no l'estic defensant en absolut. Crec que els he donat arguments més que sobrats per rebutjar aquesta possibilitat, però és quelcom que efectivament doncs, podria arribar a passar. I a partir d'aquí, què passaria? Doncs a partir d'aquí hi haurà una sentència condemnatòria o hi hauria una sentència condemnatòria del Tribunal Suprem recurrible davant del Tribunal Constitucional. No és previsible que el Tribunal Constitucional resolgués el recurs ràpid. A més, el recurs ja no entraria en el fons de la qüestió, entraria només en possible vulneració de drets fonamentals. En aquest cas seria vulneració del dret a la llibertat d'expressió, del dret de manifestació, fonamentalment. I no sé pas què diria tampoc el Tribunal Constitucional. No ho sé. No es creguin que hi ha una unanimitat en el Tribunal Constitucional ni en cap tribunal, vull dir que sigui molt, molt, molt, molt nombrós. Tracten de mantenir aquesta unanimitat, però de vegades es trenca, com vam veure la setmana passada amb la Junta Electoral Central. Vull dir, per tant, tampoc és previsible el que diria el Tribunal Constitucional, però sí que sembla previsible que no ho diria molt ràpid. I llavors arribaríem a Europa, no? Que és el que s'ha parlat tant als mitjans de comunicació. Europa, en aquest cas, és el Tribunal Europeu de Drets Humans. No és la Unió Europea, és el Consell d'Europa, és una altra cosa. No té res a veure amb la Unió Europea. És un òrgan del Consell d'Europa que s'ocupa de les possibles vulneracions de drets humans arreu de la Unió Europea. Bé, a partir d'aquí, el Tribunal Europeu de Drets Humans, per què està format? Doncs per un jurista de cada país que pertany al Consell d'Europa. Són gairebé 50 països. I home, i per molta influència que es pogués suposar d'un jutge espanyol que volgués lluitar pel manteniment de la condemna, que ja és molt suposar tot això, Vull dir, però suposem el pitjor dels casos en aquest sentit, doncs home, no és fàcil que els altres jutges es deixin convèncer de segons què. No és gens fàcil, gens fàcil. A més, l'opinió pública està molt en contra, l'opinió pública dels seus països. A Alemanya, l'opinió de que no hi ha rebel·lió és pràcticament unànim. Pràcticament unànim. I Alemanya és un país important des del punt de vista jurídic i polític, no cal ni dir-ho, no? I d'altres països doncs, que van difondre les imatges de l'1 d'octubre, doncs, aquesta opinió doncs, també és bastant consolidada. Compte, no és que els assembli bé el que va passar, No és que defensin el moviment independentista, no. Senzillament s'allunyen d'aquella qüestió i diuen, home, aquí podrien haver-hi moltes coses, però rebel·lió. Segur que no. I no crec que estiguessin disposats a acceptar una condemna d'aquesta alçada, no? Una condemna com aquesta per un delicte semblant. Després, una altra de les coses, i amb això pràcticament acabaré, ja no els molesto més, què més podria fer el Tribunal Europeu de Drets Humans? Doncs també podria ficar-se en com s'ha portat el judici al Tribunal Suprem, és a dir, si s'han respectat totes les garanties o no s'han respectat els drets humans dintre del Tribunal Suprem. I clar, des del punt de vista formal s'han respectat aquestes garanties com a mínim la majoria. Hi ha un parell de coses que han passat que són lletges i que sí que poden molestar el Tribunal Europeu de Drets Humans. La primera és la presó dels polítics que estan a la banqueta. Aquesta presó és exagerada i el Tribunal Europeu de Drets Humans té una jurisprudència molt consolidada en aquest sentit. És molt probable, o seria molt probable, que pogués entrar amb aquest punt. Segona, aquesta presó ha minvat els drets polítics d'aquestes persones. I això el Tribunal Europeu de Drets Humans, molt preocupat per la democràcia, també li importa molt. De fet, fa un any va resoldre un cas amb un polític kurd, el qual Turquia havia acusat de terrorisme. allà una mica el delicte fetitxe, si aquí és la rebel·lió, ja és el terrorisme, no? Quan quelcom sona curt, doncs llavors terrorisme, no? Bé, és un polític com qualsevol altre que senzillament va cridar amb una mobilització que va acabar amb una insurrecció, però ell no va cridar a la insurrecció. Va cridar només a que la gent sortís al carrer, però no a que hi haguessin 50 morts com va haver-hi i no sé quants ferits. Això sí que és una insurrecció. Això sí que és una sedició. Però tornem una altra vegada al mateix. Cal demostrar que aquest polític va cridar a la violència. I això de Mirtes, que és com es diu aquest polític, doncs no ho va fer. I el Tribunal Europeu de Drets Humans s'ha dit molt clarament, i a més amb un temps rècord, que s'havien vulnerat els drets polítics d'aquesta persona. Per tant, el cas dels polítics catalans és bastant semblant en aquest sentit, no? S'han intentat respectar d'alguna manera aquests drets polítics, deixant-los votar i tal, però home, tothom entén que un polític ha d'estar a la societat, ha de poder parlar, ha de poder expressar-se en un Parlament, és a dir, que s'han respectat de manera formal, però no, en el fons. Ja veurem, aviam què diu en aquest sentit, si ho acaba dient el Tribunal Europeu de Drets Humans. I després hi ha una altra cosa que vostès hauran observat, i amb això ja sí que acabo. Vostès han observat que el jutge Marchena, amb les seves intervencions molt actives, per una altra banda, ha fet quelcom que no es pensin que és normal des del punt de vista jurídic. Ha fet allò de que qui crida un testimoni li pot preguntar el que vulgui, però llavors aquest que ha cridat el testimoni, que per tant marca els temes de l'interrogatori, marca a la vegada els fets sobre els quals es poden interrogar aquesta persona. I llavors, quan la part contrària, en aquest sentit seria la defensa, perquè són testimonis de l'acusació, quan la defensa vol preguntar aquest testimoni, no li pot preguntar sobre el que li doni la gana, sinó que ha de cenyir-se només als temes que ha plantejat l'acusació. Ho han sentit, això, no? Bé, això, jo és la primera vegada que ho veig. Vull dir, això no ha passat mai. Això no ha passat mai. Això és una, jo crec que és un excés de creativitat per part del Tribunal Suprem, i que toca una institució que és bastant sagrada pel Tribunal Europeu de Drets Humans, que és l'interrogatori creuat, que és el que vostès hauran vist a les pel·lícules. És un interrogatori anglosaxó, que és molt senzill d'explicar. Senzillament vol dir que si tu crides algú a declarar, doncs primer li pregunta aquell que l'ha cridat a declarar i després l'altra part, i li pregunta el que vulgui. Sobretot li pot preguntar coses que facin minva la seva credibilitat. Aquesta és la base. I en canvi, el jutge Marchena això no ho ha permès fer. I això és lleig. Això és lleig. El Tribunal Europeu de Drets Humans podria arribar a pensar que limiten els interrogatoris d'aquesta manera, doncs s'ha produït una activitat probatòria malament formada, no? Perquè no s'ha pogut interrogar sobre tot el que es volia, i que a partir d'aquí doncs decidís que la prova o els fets declarats provats amb aquest procés doncs s'haurien d'anul·lar, o que la sentència doncs està malament dictada per aquesta raó. Malgrat tot el que acabo de dir, no siguin optimistes. No siguin optimistes. El Tribunal Europeu de Drets Humans s'ocupa de molt poques coses. Molt poques coses. Home, aquest és un cas molt mediàtic. Seria estrany que el Tribunal Europeu de Drets Humans se'l despatxés sense més dient que no. Però el Tribunal Europeu de Drets Humans acostuma a no ficar-se en les condemnes que tenen una mínima fonamentació fàctica, és a dir, un mínim fonament, perquè vostès m'entenguin, no? És a dir, que no estan basades en el no-res, no? Sinó que, home, amb alguna cosa ens podem agafar, no? Si el Tribunal Suprem té la precaució de fer una sentència en aquests termes, i estic segur que s'esforçaran en fer-ho d'aquesta manera, doncs veritablement és possible que les oportunitats davant del Tribunal Europeu de Drets Humans baixin molt. I a més el Tribunal Europeu de Drets Humans quan es pronunciarà? No se sap. Amb un termini variable entre un any i mig i 8 anys. És a dir que no és quelcom que pugui passar immediatament, ni molt menys. Per tant, ara la batalla està al Tribunal Suprem. I la batalla de l'acusació és aconseguir demostrar el que han acusat, la qual cosa, insisteixo, que no està sent gens fàcil. La batalla de la defensa és fer una defensa molt, molt tècnica. Molt tècnica. No perdre's en discursos polítics, perquè això és donar una oportunitat al tribunal perquè t'interrompi els interrogatoris. No perdre's en discursos polítics que el tribunal ni comparteix ni li interessen, per més interessants que siguin en termes socials, que evidentment ho són. Però allà el més correcte és agafar tècnicament el que és el delicte de sedició, el que és el delicte de rebel·lió i el que és el delicte de malversació, perquè declarar aprovats aquests delictes calen una sèrie de condicions, 1, 2, 3 i 4, i ara directament atacar aquestes condicions. Així és com està actuant una part dels advocats de la sala, no tots, i jo crec que és la via més correcta perquè això surti bé. Perquè amb una defensa, amb una bona defensa i amb una bona actuació que evidenciï el Tribunal Suprem el que hi ha, és molt difícil dictar una sentència condemnatòria que faci caure la cara de vergonya. És molt difícil, eh? Molt difícil. I cada vegada ho és més. I cada vegada ho és més perquè ara la prova l'hem vist tots. L'ha vist tot el món, de fet, no? Ja veurem aviam què passarà. És possible, doncs, que agafin la línia del jutge d'instrucció, que malgrat el que els li van dir els alemanys, doncs va continuar allà capficat amb aquell tema. Esperem que no. En tot cas, quan s'acabarà el judici? S'ha especulat molt que s'acabaria cap als voltants de juny-juliol. Jo crec que és el més raonable, però no els estranyi si s'acaba d'aquí dues o tres setmanes. Per què? Els testimonis gairebé s'han acabat. Cap al 20 de maig estan anant bastant de pressa. És possible que s'hagin acabat les declaracions testificals i llavors ja només quedarà la prova documental i que inclou els famosos vídeos de l'1 d'octubre. I vostès poden dir, home, però llavors veurem els vídeos. És perfectament possible i no se sorprenguin. Jo desitjo que no sigui el que els diré, però no se sorprenguin si el tribunal diu que té tota la prova documental a la seva disposició, que sap llegir i que sap veure un vídeo i que, per tant, allò no es visionarà a la sala perquè els magistrats ja s'ho visionaran en privat. I llavors això faria que el judici es reduís moltíssim i que estiguéssim en fase de conclusions, és a dir, ja per acabar el judici a finals del mes de maig. No els estranyi si això passa. Espero que no passi. Perquè, home, una de les raons per les quals no s'han deixat exhibir aquests vídeos, que al principi sí que es van deixar exhibir, però després un moment donat el tribunal va dir no. Suposo que per raons temporals, no? Com a mínim això és el que semblava en un principi. Després, si van haver-hi més raons, ja no hi entraré. Tot i que també hi ha hagut sospites en aquest sentit, no? Però, home, la raó precisament és anar avançant, anant per feina i veure els judicis al final del procés, de manera que els advocats doncs, puguin dir la seva sobre tot el que hi ha i puguin contrastar les declaracions dels testimonis amb aquells vídeos. Clar, si això no es produeix, doncs efectivament aquesta activitat de la defensa no es podrà fer. Insisteixo, tant de bo no sigui d'aquesta manera, però com que ja he vist un parell d'actuacions creatives amb el sentit de guanyar temps, no em sorprendria pas que aquesta fos una de les darreres d'aquestes actuacions, que a més aquesta compta perquè sí que està avalada per la pràctica judicial general. No s'acostumen a veure els vídeos a les sales. El vídeo està allà i a partir d'allà doncs, el tribunal se'l mira i només en cas de que la sala doncs, el vulgui mirar perquè s'hagi de fer alguna apreciació en concret, etc., sobre un tema o l'altre, doncs, en principi doncs, tampoc es veuen. Per tant, ho tenen molt, molt fàcil per fer-ho d'aquesta manera. Suposo que les defenses ja compten amb això. Suposo que ja compten amb això, però ja ho veurem. Bé, Porto més d'una hora parlant. Jo crec que els he cansat moltíssim. No, bueno, no sé, podria continuar, podria parlar de més temes, però voldria donar-los a vostès l'oportunitat de fer-me una mica més el guió i, per tant, si volen que parli de qualsevol altra cosa, jo estaré completament a la seva disposició. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Aquí, moltes gràcies per la seva exposició. Quan veníem cap aquí estàvem esverats. Després del que ens ha dit estem indignats. Com és possible que passi això? I la segona és, pot tenir alguna influència el cas del Sandro Rosell amb el present judici, amb què modifiqui una mica el criteri després del ridícul que han fet? Jo, pel que fa a la indignació, doncs, vaja, l'he mostrat moltes vegades per escrit, oralment, televisió, ràdios, articles que vostès poden llegir i amb els quals no sempre llegiran allò que esperarien llegir, perquè, insisteixo, la meva és una opinió jurídica i, clar, i no sempre és coherent amb el que un vol llegir ideològicament, però els asseguro que sempre és absolutament imparcial, com jo crec que no els quedarà cap dubte després d'haver-me sentit avui en viu i en directe. Però, home, el cas de Sandro Rosell hauria d'haver influït, evidentment. Home, és que Sandro Rosell no hauria d'haver entrat a la presó tampoc. Allò va ser terrible, terrorífic. Vull dir que arrel d'un informe policial molt mal fet, sobretot basat en notícies periodístiques del Brasil, doncs a partir d'aquí es fiqués a la presó a una persona durant dos anys. Terrible, no? I això doncs hauria d'ensenyar alguna lliçó, no? Que quan els delictes doncs no són tan segurs, doncs haurien de cedir i per tant donar a les persones allò que tots mereixem i gaudim la majoria, que és la llibertat. Malauradament doncs no ha estat d'aquesta manera, ha tingut un pes molt important en aquest sentit la presència de polítics a l'estranger, però jo crec que des del punt de vista jurídic el que faci un altre imputat en un procés no pot influir en la consideració de la resta. I és com si a mi em jutgessin doncs, pel que fa un company meu de facultat, home, per favor, vull dir, per més company meu que sigui, no vol dir ni que siguem amics ni que ens caiguem bé. Tots vostès tenen companys de feina, oi? No vol dir absolutament res. No vol dir absolutament res. Per tant, vaja, vull dir, això no hauria d'haver tingut el pes que ha tingut, però malauradament ha estat així. Jo, com he dit abans, he demanat molt reiteradament la llibertat d'aquestes persones i la continuo demanant cada vegada que tinc l'oportunitat, a risc de fer-me pesat o inclús incòmode, no? Alguna vegada m'ho han dit, no? Sobretot de companys de fora de Catalunya, i tu saps que algunes de les coses que escrius doncs, tenen contestació per part del nostre gremi. Dic, ja ho sé, és que ho faig per això. Vull dir, és que, a veure, ho faig perquè puguem parlar i perquè tinguem un debat sobre aquesta qüestió. És a dir, jo continuaré fent-ho, però no soc gaire optimista en aquest sentit, com a mínim fins que no hi hagi sentència. Vaja, jo opino que després d'allò d'Alemanya haurien d'haver sortit en llibertat tots. Tots. Sense més, eh? I s'hauria d'haver retirat el càrrec de rebel·lió, sense més. Però vaja, va haver-hi un altre moment estel·lar del judici, que va ser la declaració del major Trapero. Pocs arguments et queden després d'una declaració així, eh? Pocs arguments et queden. I malgrat tot, doncs, continuem amb això. Més preguntes? Sí, jo volia preguntar, se'm sent? Sí. Digue'm. No, que has parlat al començament de la xerrada de que el jutjat número 13 de Barcelona va iniciar tota la investigació. a partir de què comença aquesta investigació? Què li arriba? I de qui arriba això? Qualsevol pot començar a fer una investigació de qualsevol cosa per qualsevol motiu? Crec recordar, aviam, la raó de fons va ser una conferència del Santiago Vidal, del jutge Santiago Vidal, en el qual parlava de les dades i tot això que he explicat abans, no? La raó de fons va ser aquesta, no? Em sembla que la denúncia o la querella la va presentar una associació d'una determinada ideologia, no precisament independentista, i a partir d'aquí el jutge doncs va començar les actuacions. Les podria haver començat igualment d'ofici, eh? Jo sóc un dels pocs defensors dintre d'Espanya que el jutge no pot iniciar una actuació d'ofici, però la qüestió és que es fa, no sovint, però es fa. Però aquesta va ser a instància de part i, a més, després el fiscal s'hi va afegir. Vull dir que en aquest sentit no hi ha problema. No, jo amb aquesta investigació el problema que li veig és que després de veure l'auta de processament, és a dir, una mica l'auta que tanca tota la investigació, és que no veig res. Vull dir, home, és 40 pàgines de que més em fa la sensació, perquè el jutge que va fer la investigació va morir, ja ho saben tots. Ara hi ha un altre jutge. A mi em fa la sensació de que la jutgessa el que ha fet és resumir el que havia fet el company i dir, escolta'm, que l'Audiència Provincial de Barcelona, quan recorrin aquest auta, faci el que hagi de fer. I, home, seria una sorpresa, jo crec que positiva des del punt de vista jurídic, no? Que l'Audiència Provincial de Barcelona revoqués l'auta de processament i digués que allà el que procedeix és tancar el cas. Tècnicament es diu un auta de sobreseïment. Jo crec que el que correspondria en aquest cas seria això. No sé si ho farà o no ho farà. No sé ni a qui li ha tocat de l'audiència i, a més, això no hauria de dependre de qui li toqui. Eh? Vull dir, perquè moltes vegades sempre parlem de aquest jutge què fa, no sé què. Això, home, pots calcular coses, però de vegades et pren sorpreses. Eh? És com el que he explicat abans del Tribunal Suprem. Eh? Vull dir, 5 magistrats, si no recordo malament, 3 d'ideologia pública, publicada més que pública, publicada clarament adversa a l'independentisme, que diuen que Carles Puigdemont es pot presentar a les eleccions. Per tant, no es pot mai preveure el que farà un jutge en funció del que siguin les seves declaracions ideològiques en públic, no? En fi, insisteixo, jo crec que el que hauria de passar seria que l'Audiència Provincial de Barcelona revoqués l'auta de processament. Si ho farà o no ho farà, no ho sé. Hola, és sobre també això del jutjat número 13, que la investigació, la instrucció, la van portar a terme la Guàrdia Civil amb total ideologia, amb total autonomia, penso, amb total impunitat per mentir, per tergiversar. Això a una banda. Llavors, el tema del cas de la Carme Forcadell, a processar-la i empresonar-la, s'aguanta jurídicament de cap manera? Pel que fa al tema de la policia, efectivament el jutge va fer molta delegació de funcions, també ho va fer el jutge Llarena, amb la Guàrdia Civil pel que fa a la investigació de la malversació, i jo ho trobo molt desencertat perquè la Guàrdia Civil no és experta en delictes econòmics ni en operacions econòmiques tan complexes com la que pot haver-hi darrere una malversació. No són economistes, la majoria d'ells. Són casos que fins i tot a molts juristes se'ls escapen, eh? Vull dir, perquè els juristes doncs, en general són bastant al·lèrgics als números, no? I a partir d'aquí aquests casos són bastant complicats. Clar, si a sobre no ho fan juristes, sinó que a més a més, sinó que ho fa la policia, doncs clar, és possible que al final l'única cosa que facin és recollir coses que pugui llunyanament semblar que està relacionada amb el tema, però clar, llavors és feina del fiscal, que sí que entén, teòricament, i del jutge, doncs dir, miri, doncs això sí i això no. Quin és el problema? Que és que fiscals i jutges tampoc tenen una especialització en economia. Aquesta és la qüestió. Jutges i fiscals saben de dret, no saben d'economia, i per entendre aquests delictes, que no és fàcil, s'ha de saber d'economia. Els posaré un exemple perquè vegin com és de difícil això. Amb la recopilació més important de dret penal alemany que existeix, el delicte de rebel·lió està explicat en unes 20 pàgines aproximadament. És un delicte fàcil, Se li ha donat moltes voltes, però al final és un delicte fàcil i que, a més, té una defensa fàcil. La malversació, aquella mateixa obra, li dedica més de 150 pàgines. A un delicte només. O sigui, imagini's si és complicat de veure això. Per tant, no li estranyi que de vegades es vegin coses on no hi són i passi com en el cas del Sandro Rosell, que també era un delicte econòmic i que la policia també va malinterpretar. Pel que fa al tema de la Carme Forcadell, és un tema molt delicat, perquè ella està allà per ser presidenta del Parlament i per haver permès doncs, debatre sobre la independència. Més enllà d'això, se la situa com una peça clau dintre de tot el que seria aquesta conspiració insurreccional que veu la Fiscalia i que jo no veig per enlloc. No? Em sembla absurd. Em sembla absurd. Per què? Perquè, home, aviam, crec que no hi ha cap persona que s'hagi plantejat fer una rebel·lió al món que hagi avisat abans. Em sembla que Tejero no va trucar per telèfon a ningú abans d'entrar al Congrés dels Diputats. Vostès recordaran, per l'edat que tenim ja tots, la revolució dels clavells a Portugal. Crec que cap d'aquells militars van avisar de que el dia següent sortirien als carrers amb els fusells, amb clavells, el canó. No? Les rebel·lions no s'avisen. Les rebel·lions no... A les rebel·lions no els hi cal aprovar actes legals per prendre el poder, ni molt menys. No? I a més que el seu paper va ser aquest, no? Va ser permetre el debat i això en un Parlament doncs, ha de ser legítim en qualsevol cas. I vostès podrien dir, o algú podria dir, home, però és que les normes que s'estaven aprovant eren inconstitucionals, home, ja ho sé, quantes normes inconstitucionals no aproven els parlaments que després el Tribunal Constitucional efectivament se les carrega perquè és la seva feina. I aquí també ho va fer. I aquí també ho va fer, òbviament, que la llei de referèndum i la llei de transitorietat eren absolutament inconstitucionals. I això era absolutament evident des de bon principi, però clar, la sanció a això és la inconstitucionalitat de la llei. Prou, ja està. No? A partir d'aquí, doncs, ara més enllà, doncs, la veritat no em sembla correcte. I a més hi ha un altre agreujant. Carles Puigdemont va defugir l'acció de la justícia i altres persones doncs, també. Carme Forcadell no. No ho va fer ni en un principi, ni quan va poder, ni tan sols quan després d'haver estat a la presó se la va deixar en llibertat, perquè va estar a la presó primer i després se la va deixar en llibertat, ho recordaran vostès, i tampoc va pensar en cap moment en sostreure's de l'acció de la justícia espanyola. En cap cas. Per tant, és una persona que, en sentit objectiu, no té risc de fuga. En sentit objectiu. I té risc de reiteració delictiva, home, no és president del Parlament. Ja em diran vostès quin risc de reiteració delictiva hi ha en aquestes condicions. Per tant, si el cas dels membres del govern a mi em sembla que està fora de lloc, més enllà de la desobediència, el cas de la Carme Forcadell des del punt de vista del que és l'activitat parlamentària d'un país democràtic és encara més compromès. Jo crec que amb això doncs, ho estic dient absolutament tot. Hola. Volia fer diverses preguntes, però les que vulgui. Em conformo amb tres molt breus i concretes. Intentaré jo també ser més breu i més concret per donar-los més oportunitats. Una és de que parlem, tothom parla molt de la Constitució i crec que hi ha un article que diu de que les lleis i el d'això emanen del poble. I com és que quan el propi aixeca el dit per dir, escolta'm, ja vull dir a algú se li amordassa totalment la veu. La segona és de que en el dia 20 d'octubre els cotxes que hi havia allà amb unes armes oberts i abandonats allà no eren allò un esquer, precisament perquè hi hagués una rebel·lió de veritat que algun celebrat se li ocorrés agafar-les i disparar encara que fos a l'aire. Això, dic que possiblement pogués ser ja un esquet manat que es passés així perquè resulta que no hi ha hagut ningú que li hagin cridat l'atenció per haver abandonat unes armes quan realment això és un delicte greu dintre de la milícia i dintre de tots els cossos armats. I finalment, l'última i encara més breu, és possible anar al Tribunal Constitucional després de la sentència del Suprem? Comencem per la darrera, que és la més curta. Sí, ja ho he explicat abans. El que passa és que la possibilitat de recurs és molt curta. És a dir, el Tribunal Suprem no revisarà els fets, només veurà si hi ha hagut aquesta vulneració de drets, vulneracions de drets fonamentals, que és un àmbit molt més reduït. Pel que fa allò segon, començo a l'inrevés, Vull dir, perquè la tercera té una mica més de volada com a resposta. La segona, si allò va ser un esque o no, jo crec que l'actuació de tothom aquell dia va ser molt precipitada, molt. Ningú s'esperava el que va passar, ningú. Ni s'esperava que hi hagués aquella contestació, perquè va haver-hi altres escorcolls aquell dia a Catalunya i no va passar el que va passar. No es van aplegar 40.000 persones davant de 40.000 les que hi fossin, no ho sé, jo ni tan sols hi era aquí, hi era a Colòmbia, no? I m'ho va explicar la meva dona, no? Però no sé, allò tot plegat, a mi el que m'ha explicat tothom d'aquella concentració és que va ser molt, molt, molt espontani, molt. És a dir, es va anar fent sobre la marxa, de fet es va fer un primer cordó entorn als cotxes i després també s'ha parlat molt des que es van destrossar els cotxes. Aviam, és que això no és veritat, és que això no és veritat. Es van punxar unes rodes, no se sap si pel pes de les persones que estaven al damunt, que eren periodistes, per cert, que diuen, home, el pes d'una persona no n'hi ha per tant. Sí, però el pes de 15 és més d'una tona, Per tant, ja estem parlant d'una cosa més important, no? Les armes, ho va dir la pròpia Guàrdia Civil allà al judici, no eren armes llargues, era un llançador d'aquests de pilotes de goma i una altra cosa així, és a dir, no eren armes ni molt menys perilloses. Per tant, no, jo no... No ho crec, no? Jo crec més aviat que hi ha hagut un... O sigui, que s'ha aprofitat aquesta concentració de protesta, jo crec que pacífica absolutament, no? Per veure el que no n'hi ha, per veure el que no hi és, per veure el que no hi és, no? Però res més, Vull dir, no és... A més, jo crec que probablement van haver-hi altres concentracions amb altres escorcolls que potser sí que podrien donar més pas, diríem, amb aquestes acusacions, però justament la de la Conselleria d'Economia, déu-n'hi-do, no? Vull dir, perquè és que allà la gent cantava, ballava, és que a mi tothom, d'una ideologia o d'una altra, perquè tothom es va passar per allà, vull dir, coincidís o no, m'ha descrit un ambient relaxat, festiu, més aviat, Vull dir que ja sé que sobta molt dir-ho d'aquesta manera, però i jo insisteixo que no hi era, no puc parlar pel que vaig veure, no? Però tothom m'ha explicat això, sigui de la ideologia que sigui, no? Per tant, va. Pel que fa a la Constitució, aquest és un tema molt, molt interessant, que m'agradaria tenir més temps per desenvolupar, però és una mica més complex. Ho explicaré d'una forma molt fàcil. Miri, les Constitucions emanen del poble i la Constitució espanyola doncs també va emanar del poble. El que passa és que, llavors, clar, agafant-se aquests arguments, ells diuen, bueno, si voleu la independència, canvieu la Constitució, feu una proposta de reforma constitucional i llavors doncs la votem i aviam què surt. Clar, 2 milions contra 30 no sé quants, doncs clar, vull dir, és absolutament impossible doncs que allò tiri endavant, no? Però clar, aquí hi ha una cosa que hi ha dues coses que no són certes quan es parla d'això. La primera que no és certa és que la Constitució espanyola no permeti parlar de la independència o no permeti fer un referèndum d'independència. No és veritat. No és veritat. La Constitució espanyola parla de la indissoluble unitat de la nació espanyola. Sí, és cert, però no diu que no permeti discutir-la. Perquè tot és discutible. O què passa? Que les constitucions es poden reformar? Clar que es poden reformar. I per reformar-les cal haver parlat abans d'allò que vols reformar. I allò que vols reformar, abans de votar si s'ha de reformar o no, continua en vigor. Per tant, pots fer-ho. I tant que pots fer-ho. Però hi ha una altra cosa, que aquesta és la que probablement costa més d'entendre, però jo crec que és molt fàcil d'entendre. I els intentaré explicar i vostès em diuen si me'n surto o no me'n surto. A veure, quan hi ha una part d'aquest poble, malgrat no majoritària, però sí que és molt substancial, de persones que no estan d'acord amb una part de la Constitució, la resta del poble no pot imposar-se. sobre la petita part que no està d'acord. No pot fer-ho. Igual que una minoria no es pot imposar sobre una majoria, tampoc es pot imposar una majoria sobre una minoria en democràcia. I vostès em diran, no, llavors per què votem? No, no. El votar és l'acte final d'una deliberació democràtica. I com es fa aquesta deliberació democràtica? En democràcia, quan succeeixen aquestes coses, el que passa és que la majoria ha de ser més procliu, més flexible a escoltar la minoria i veure com fer que aquell anhel, aquell desig, pugui arribar a un punt que sigui compatible amb una comunitat de tots. Perquè si no es fa d'aquesta manera, llavors és una imposició. Si no es fa d'aquesta manera, és una imposició. Insisteixo, vull dir que no tot és votem i llavors el poble espanyol dirà que no a la independència de Catalunya. No, no, no, és que no és això. Cal buscar la manera de que els anhels, els desitjos de les minories, i més quan són minories tan importants, tinguin una sortida dintre del que és el sistema democràtic. No? I això és el que Espanya no s'ha fet. Què haurien d'haver fet els polítics espanyols? Molt senzill. Explicar als seus conciutadans que les independències arreu del món són possibles, que s'han vist moltes, que depenen de circumstàncies històriques, que el cas de Catalunya s'ha tractat amb un tremendisme i amb una exageració absoluta arreu dels mitjans espanyols i arreu de la política espanyola, que s'ha utilitzat com a arma electoral, i que això cal fer-ho d'una altra manera, cal tractar-ho d'una altra manera, per escoltar la veu dels catalans i que també sigui escoltada la veu dels espanyols, evidentment. Evidentment, no? I a partir d'aquí, doncs és quan arribes a allò que diem en català una entesa. I amb una entesa tothom ens trobem. Això és fer política. Política és negociar, política és escoltar, política és seure's, política és buscar l'acord. La política no és la imposició, no és oposar-se a parlar i si no és això, doncs res, si no és com jo dic, doncs llavors res d'això no puc parlar perquè m'ho impedeix la Constitució, ja hem dit, ja hem vist que no és veritat, ja hem vist que no és veritat. Bé, aquesta és la democràcia. A mi m'agradaria doncs que això formés part més de la cultura democràtica, no dic de l'estat espanyol, sinó de la població espanyola, d'una part de la població espanyola més aviat, no? Perquè jo aquesta mentalitat que els estic explicant me la trobo quan viatjo a molts països i tothom l'entén, ningú se la imagina d'una altra manera, tothom l'entén, no? I en canvi quan em parlo aquí jo no sé exactament per què, és possible que 40 anys de feixisme doncs hagin fet molt de mal amb les mentalitats democràtiques i d'altra índole, de fet van controlar l'escola durant 40 anys, vull dir, després parlem d'adoctrinament, no? Vull dir, però vaja, ells, bueno, suposo que tots vostès recorden, o la majoria recorda el que era l'escola franquista, oi que sí? Doncs jo crec que han quedat una sèrie de tendències, d'usos, de costums en la gent que no acaben d'entendre això que jo acabo d'explicar, que no sé si m'he explicat amb claretat. És molt bàsic, És molt bàsic, però clar, però per aconseguir això cal dues persones que s'escoltin i que estiguin disposades a sentir el que no els agrada. I a tractar de buscar què és el que m'agrada amb allò que no m'agrada, perquè haig de conviure amb tu. És exactament igual que una parella, no? Vull dir, els agrada absolutament tot allò de la seva dona o del seu marit? Òbviament no, i com més anys passen, més coses descobrim que no ens agraden, no? Però clar, però què fem? Doncs mirar de portar-les i mirar dels punts positius i dir, doncs mira, això no m'importa tant, o mira, doncs això ho podríem fer d'aquesta o altra manera, i bueno, anar passant fins que, si vols, mantenir el matrimoni, evidentment, no? I si no, doncs efectivament l'única solució és el divorci. Hola, mira, digue'm una pregunta. Aquestes persones que passen tants anys a la presó, com en Sandro Rosell, o... No el veig, perdoni. Aquí. Aquí, gràcies. Totes aquestes persones que han passat tant temps a la presó, llavors quan els deixen anar, tenen dret a alguna indemnització, se'ls indemnitza? Això per una part. I després, quan parlem de la declaració d'independència, molts de nosaltres estàvem al passeig Lluís Companys quan es va declarar la independència, però 8 segons després la va anul·lar donant pas a un possible diàleg. A veure què em diu d'això. Indemnització per presó. Està prevista a la Llei Orgànica del Poder Judicial, però només amb el cas, fins ara la jurisprudència o els tribunals ho han dit d'aquesta manera, només amb el cas d'inexistència del fet. És a dir, que, per exemple, a mi m'acusen d'un homicidi, em fiquen a la presó perquè creuen que ha mort una persona i al cap d'un temps d'estar jo a la presó doncs es descobreix que aquella persona és viva. Per tant, no ha existit el fet. Per tant, és un cas molt restringit, molt restringit. Ara el Tribunal Constitucional té l'oportunitat d'ampliar aquest ventall de situacions en les quals es pot donar lloc a una indemnització, però és una cosa que cal fer amb cura, no? I pensant no només en un determinat cas, sinó pensant en tots els casos de presos que hi ha arreu de l'Estat, no? Perquè, clar, perquè aquelles indemnitzacions es pagaran amb els nostres impostos. A partir d'aquí, a mi em sembla just que a un pres injust se li pagui una indemnització? Evidentment que sí, evidentment que sí. Però hi ha variables a tenir present. Ara mateix no és gens fàcil. És un autèntic calvari administratiu i judicial assolir una indemnització petita. Petita, eh? Tampoc es pensi que és una cosa, que és una cosa molt gran, no? I després, una pregunta m'ha semblat més genèrica, no?, sobre el tema de la declaració d'independència, la suspensió, l'obertura del diàleg. Efectivament, es va declarar la independència. És discutible si s'havia de fer d'aquella manera, si no s'havia de fer d'aquella manera, si era bo, en el sentit de per assolir el que vols, eh? Vull dir que és el que jo sempre intento com a jurista, no? Com a jurista la meva missió és, cregui o no cregui amb allò que està defensant el meu client, jo li dono els arguments perquè ho defensi, no? Vull dir, a partir d'aquí, clar, es podria discutir si era el més propici o era el més convenient per assolir veritablement la independència, tenint present com s'assoleixen les independències al món, que ara li explicaré arrel de la seva pregunta. I després es va obrir una fase de diàleg, doncs semblava que sí, però al final tot apunta, i no ens hem d'oblidar de les coses, que el diàleg estava més enfocat a la convocatòria d'unes eleccions autonòmiques. La qual cosa a mi em va sorprendre moltíssim. Jo aquell dia estava a TV3, estava a Matins, i abans que la notícia fos pública, doncs ens ho van dir els que estàvem a la taula, i jo em vaig quedar dient, perdó? Com que eleccions autonòmiques estava a punt de declarar independència? Vull dir, què m'estàs parlant d'eleccions autonòmiques, no? Per tant, no sé quin tipus de diàleg es veuria allà. No sé quin tipus de diàleg es veuria allà. Ni per què. Eh? Vull dir, és que és el que em queda el dubte sobre tot aquest tema, per més declaracions que s'hagin fet després, no? Ara bé, com s'assoleixen les independències arreu del món? Miri, per tenir una independència cal tenir amics. Qui són els amics? Els estats. Per què els estats? Perquè els estats són els membres d'un club, que és el Club dels Estats, que forma la comunitat internacional. Si no tens almenys 2 o 3 amics que formin part del Consell de Seguretat de Nacions Unides, estem parlant dels països vencedors de la Guerra Mundial, és a dir, Estats Units, Rússia, la Xina, França i Anglaterra, si no tens el suport d'almenys 1 o 2 o 3, al millor dels casos la majoria d'aquests 5, malament rei. Malament rei, no et reconeixerà ningú, perquè passarà com ha passat ara en Veneçuela, no? Es reconeix el nou president Guaidó, que s'ha autoproclamat president no sé exactament què ha sigut allò, la veritat, vull dir, no sé ni definir-ho, no? Bé, ho diu als Estats Units i de sobte 60 països doncs donen suport a això. Així és com es fan les independències. Val. I per què un país pot desitjar que siguis independent? Doncs mirin, els països, o millor dit la comunitat internacional, no es nodreix de sentiments. A la comunitat internacional hi és absolutament indiferent al sentiment de qualsevol poble. Per molt que després, quan reconeixen la independència, parlen del sentiment i de moltes altres raons, però en realitat els és absolutament indiferent. Les raons sempre, sempre són geoestratègiques. I què vol dir això? M'interessa reconèixer-te perquè tens petroli, perquè tens una font d'energia, perquè estàs al mig d'un país que a mi m'interessa doncs, fer més petit per alguna raó concreta o m'interessa afablir, etc. Llavors, et dono suport a la independència. Els hi poso alguns exemples que alguns no els sorprendran, altres sí. Tots els països que van sorgir de Iugoslàvia, perquè són independents? Perquè en aquell moment als Estats Units li interessava ampliar l'àmbit de la OTAN dintre d'Europa. Aquells països pertanyien al Pacte de Varsovia o bé eren propers al Pacte de Varsovia, que era l'agrupació militar de la Unió Soviètica, i home, ja acabava de caure la Unió Soviètica, però van veure l'oportunitat per guanyar terreny. Per tant, Eslovènia, Croàcia, Kosovo, el que vulguis. I si haguessin decidit partir Eslovènia en tres trossos, ho haurien acceptat exactament igual. Els hi era absolutament indiferent. Txèquia i Eslovàquia ho van acordar entre ells i a més hi havia una part del país que era més europeista que l'altra, per tant li van donar la benedicció sense més per aquesta mateixa raó geoestratègica, una raó estrictament militar, com vostè està veient. Polònia, que vostès diran com que Polònia? Sí, Polònia era un país que va deixar d'existir durant 100 anys. Ja ho sabíem, però ja els ho explico. Va tornar a existir després de la Primera Guerra Mundial, 1919. I per què va tornar a existir? Doncs perquè Prússia, Alemanya, vaja, havia perdut la guerra. I en aquell moment doncs, interessava que Alemanya tingués un país allà que li tragués territori, que a més fes de frontera natural, militar, amb la Unió Soviètica. I per això existeix hores d'ara Polònia. Home, però hi havia un poble polonès, hi ha una llengua polonesa. I què? Els és absolutament indiferent. Va ressorgir per aquesta raó. Senzillament per aquesta raó. Panamà. Panamà era un tros de Colòmbia. Era una província de Colòmbia. Per què és independent? Perquè els Estats Units volia el canal de Panamà. Cuba. Era una província espanyola. Per què va ser independent? Perquè als Estats Units li interessava tenir un territori molt a prop, que era pròsper, en matèria de canya de sucre, que en aquell moment doncs, era important, i a més per raons geoestratègiques, tenir un territori tan a prop de les teves fronteres doncs et va bé des del punt de vista militar i no tenir una, el que llavors era una potència militar, tot i que molt minvada, com era l'imperi espanyol d'aquell moment. Per tant, interessava la independència de Cuba? Sí. De fet, no hi havia dos països, hi ha Cuba i Puerto Rico, eren exactament el mateix. No? Interessava fer dos països i tres, i els que vulguis, cap problema. No? Cuba i Puerto Rico, cap problema ni un. No? Estats Units, que també és independent, i és una independència molt, molt, molt recent, 1776. Per què Estats Units és independent? Doncs ara se sorprendran. És independent perquè li va interessar l'imperi espanyol. I li va interessar a l'imperi francès en aquell moment, que en aquell moment anaven de la mà, perquè eren la mateixa dinastia, eren els Borbons. No? I en aquell moment a qui interessava afablir? Doncs home, a qui tenia la colònia. I qui era qui tenia la colònia? Anglaterra. I com van guanyar la independència els estadounidencs? Doncs molt senzill, amb suport militar espanyol i francès. Són coses que evidentment no els explicaran molt perquè home, queda molt més maco explicar una resistència heroica dels americans en aquell cas, però si no hagués estat per aquests suports la independència dels Estats Units hagués estat impossible. De fet, els Estats Units no era el país que és ara. Els Estats Units era com una tercera part del país que és ara. Tota la resta del país era Mèxic. I un bon dia els Estats Units va decidir envair Mèxic i treure'ls la meitat del país. Per què? Doncs bàsicament perquè volia més territori i perquè en aquell moment Mèxic, malgrat que havia declarat la seva independència, encara estava massa a prop de l'imperi espanyol. Interessava afablir l'imperi espanyol? Doncs evidentment que sí. I podria continuar, I podria continuar amb totes les independències que vulguin. Totes tenen sempre una raó geoestratègica mai basada en els sentiments, que malauradament no els importa a ningú. La política internacional és, si m'ho permeten, molt psicòpata. Molt psicòpata, no té sentiments. Per tant, si vols ser independent, has de ser interessant. Si no, no seràs més independent. I llavors hi haurà qui podrà pensar, home, doncs escolta'm, ja no ens deixen cap altra via que la via de les armes, la via violenta. Al segle XXI, amb tota la tecnologia, una insurrecció armada és absolutament inimaginable amb les tecnologies que tenen actualment els exèrcits. I a més, inclús aquestes insurreccions armades que jo he parlat abans, perquè fossin creïbles, sempre han tingut un suport d'un amic més gran. Jo els he donat alguns exemples. Els podria donar, insisteixo, podríem estar aquí tota la nit i parlaríem de la naixement de molts països, però crec que no cal. No, moltes gràcies. Doncs ja. Ja és massa tard.